वाले आ तू तड़पाया लौट के फिर तू कदे ना आया अखां दे नाल दिल नूं रुलाया बड़ा सताया तू याद तेरी बस आंदी जावे पर तेरी कोई खबर ना आवे दिल मेरा हुण डुबदा जावे बड़ा सताया तू तैनू हुण मेरी कदे याद आके तड़पांदी नहीं अखियां चो तेरी किते नींदर उड़ फुट जांदी नहीं आवे तू मुड़ के हुण मैं तकरा फरियादा नी राह विच जिंद बैठी इक लैके तेरिया यादा इक तेरी खैर मंगदी मैं मंगा ना कुछ होर इक तेरी खैर मंगदी ना टूटे दिल की डोर इक तेरी खैर मंगदी अब कोई चले ना जोर इक तेरी खैर मंगदी सीने विच सा रुक गए ने तू जो गया ते मेरे राह रुक गए ने पाके जो तेनू मेरे दिल ने गवाया है दर्द जुदाई वाला नैणा विच छाया है रब करे तेनू कोई गम तड़ पावे ना बारिशा दा मौसम तेरी अख वल जावे ना साडे नसीबा विच लिखिया जुदाइया वे कदों दूर होनिया